Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 15 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent mówi o drastycznej zmianie i podkreśla, że nie ma dla niej uzasadnienia. Chodzi o ordynację wyborczą do Europarlamentu. W tym serwisie Trójki także o kolejnych uroczystościach w Dniu Wojska Polskiego i o wielkich pożarach lasów w Kalifornii, z którymi walczą m.in. więźniowie. Nie widzę uzasadnienia dla tak drastycznej zmiany, mówi prezydent w wywiadzie dla Polskiego Radia. Jutro Andrzej Duda zdecyduje, czy zawetuje, czy podpisze nowelizację przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, a dotyczącą ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nią w każdym z okręgów ma być wybieranych co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. PiS tłumaczy, że chodzi o uproszczenie systemu. Przeciwnicy zmian mówią, że szanse będą mieć tylko duże partie, czyli PiS i PO. I także według prezydenta ta zmiana doprowadzi do tego, że wielu Polaków nie będzie miało swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Zmiany, które zostały zaproponowane, powodują, że realnie ten próg wyborczy wzrasta od powiedzmy 11 do, jak ekspertyza w Senacie sporządzona wykazywała, 16,5%. No trudno się jest z tym zgodzić, żeby polska scena polityczna została tak drastycznie ograniczona, bo okazuje się, że wtedy jest ogromna część polskiego społeczeństwa, która no nie może w zasadzie skutecznie dokonać wyboru, tak? Bo z góry wiadomo, że partie, które nie mają takiego poparcia, a jest ich większość, nie dostaną się do Parlamentu Europejskiego samodzielnie. O zawetowanie nowelizacji apelowały do prezydenta Kukiz 15, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem i Prawica RP. I kolejne tematy w serwisie Trójki od rana. W całym kraju trwają uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego. W Warszawie była wielka defilada wojskowa, piknik na błoniach Stadionu Narodowego. A teraz na Placu Teatralnym rozpoczyna się festyn Nam twierdzą będzie każdy próg. To wydarzenie odbywa się z okazji 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomek, kogo można usłyszeć na scenie? Wśród wykonawców, których można usłyszeć na Placu Teatralnym, są m.in. Ludmiła Małecka, Dominika Świątek, Dariusz Maleo Malejonek, Krzysztof Cugowski, Norbert Smoliński czy Dariusz Kowalski. Jak mówi, chodzi tutaj o wspólnotę świętowania niepodległości. To jest piękne, naprawdę piękne. No, to jest coś takiego jak kolędowanie na Boże Narodzenie, prawda? To tworzy wspólnotę, jednoczy nas, po prostu świętujemy. Festyn rozpoczął się o 18.30. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Natomiast o 20.30 nieopodal na Placu Piłsudskiego rozpocznie się widowisko muzyczne Wolność we krwi. Weźmie w nim udział prezydent Andrzej Duda. To będzie ostatni punkt programu dzisiejszych obchodów Dnia Wojska Polskiego. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Dodam jeszcze, że patronem medialnym wydarzenia jest Trójka. A w Lublinie zabrzmiały dzisiaj hejnały, bo choć najbardziej znany jest ten krakowski, to hejnały ma przecież wiele innych miast w Polsce, na przykład na Lubelszczyźnie, Łęczna, Milejów, Zamość czy Chełm. Onufry Koszarny, który przez prawie 30 lat grał lubelski hejnał, mówi, że ta praca to jest przede wszystkim obowiązek i punktualność. Czy człowiek miał czas, czy mógł, to musiał być na czas, bo to nie była taka praca, ale jednak trzeba było być sprawnym, dokładnym codziennie przez te lata. A hejnał to nie tylko zagranie melodii, to także niezwykły kontakt z ludźmi, dodaje Zbigniew Wojczyk, hejnalista z Krakowa. Czasami ktoś pyta, tyle lat, nie, no mogę grać dalej, bo to się ma w sercu. Ja gram od dziecka na trąbce, robię to, co lubię i myślę, że jeszcze parę lat po trąbie ten hejnał. My tam u góry widzimy tych ludzi, którzy po prostu jak gramy hejnał, stają w miejscu, cały rynek nagle stoi i patrzy do góry i słucha tego hejnału, no to serce się raduje. W Lublinie zagrano dziś hejnały 32 miejscowości, a w sumie są one grane w prawie 100 miastach w Polsce. Duże pożary lasów w amerykańskim stanie Kalifornia. Z ogniem walczą nie tylko strażacy, ale także więźniowie. Dostają za to niewielkie wynagrodzenie i szanse na to, że szybciej wyjdą na wolność. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 17 dużych pożarów pustoszy Kalifornię. Ogień strawił setki tysięcy hektarów lasów i buszu. Spłonęło ponad 1000 budynków. Z pożarami walczy 14 tysięcy strażaków. Jest wśród nich 2000 więźniów zakładów karnych, którzy biorą udział w programie rehabilitacji poprzez pracę. Skazani otrzymują wynagrodzenie w wysokości $2 dziennie. Jeśli trafią na pierwszą linię walki z ogniem, dostają $1 za godzinę. Z programu wykluczeni są więźniowie skazani za poważne przestępstwa z użyciem przemocy, a także za podpalenia. Program rehabilitacji poprzez pracę został ustanowiony w Kalifornii na początku XX wieku. Więźniowie trafiali wówczas do obozów pracy, zatrudniani byli przy budowie dróg. W 1945 roku program rozszerzono o udział w walce z pożarami. Obecnie udział w programie jest dobrowolny. Dzięki rehabilitacji poprzez pracę, poza niewielkim wynagrodzeniem, więźniowie mogą liczyć na skrócenie wyroków. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I tymi informacjami ze Stanów Zjednoczonych kończymy serwis Trójki. Kolejny o 20. W nocy może popadać na południowym wschodzie, na Pomorzu i na północy Mazur. Możliwe też mocne mgły od 13 do 17 stopni. Czwartek z dużą ilością słońca, deszcz głównie na wschodnim Pomorzu, na Mazurach, Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim. Na zachodzie będzie najcieplej, tam do 28 stopni, poza tym od 23 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 7 płytowych niespodzianek. Na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Dokładnie 6 minut po godzinie 19. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. No, po różnych opowieściach, które w ostatnich minutach i godzinach miały miejsce na naszej antenie, myślę, że takim dobrym sposobem przejścia od świata teatru, czy od świata historii, do programu alternatywnego i do muzyki będzie właśnie ten utwór, w którym mężczyźni i męskie głosy spotykają się we wspaniałej harmonii. Nie, nie, nie, nie. Tak, męskie głosy, nie marszowo, ale właśnie w ten sposób śpiewające w pięknej harmonii i to oczywiście nagranie przywołane przez Marcina Maseckiego, Jana Młynarskiego i ich jazz kamerata Varsovienzis na płycie, która ukazała się w ramach serii publikowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. I w ten harmonijny sposób przechodzimy do programu alternatywnego, do 21. Mamy bardzo dużo muzyki, mamy płytę tygodnia, z którą spotkamy się dzisiaj w drugiej godzinie, co już zapowiada, że jest to płyta elektroniczna. Rzeczywiście, zresztą na stronie polskieradio.pl/trójka można informacje na ten temat już teraz znaleźć. Ale przechodząc jeszcze też dosyć łagodnie, spróbujmy czegoś, co jest nagraniem dawnym, ale dopiero czeka na oficjalną publikację. Jak to możliwe? No zawsze jest jakaś możliwość. Nie tylko wyprawa w przeszłość, ale także wyprawa w stronę Irlandii, bo muzycznie tutaj Joe Strummer przyniósł nam właśnie takie skojarzenia. Rose of Erin, opowieść o Erin, której życie zmieniło się zdecydowanie, kiedy podjęła decyzję o tym, jak można gwałtownie zakończyć i ostatecznie pewną relację. To jest utwór, który został napisany na potrzeby filmu When Pigs Fly w roku 1993. Ten film Sary Driver pojawił się na ekranach kin, a to nagranie wcześniej nie zostało opublikowane i pojawi się na tej kolekcji utworów Joe Stramera, kolekcji, która ukaże się 28 września. Five and go.

you try to pull a girl who is also famous too. It feels just like when you wasn't famous. You can't keep it up, pop stars. We've got a big business run. There are industry repercussions, Michael. I know. No tak, musiałam trochę tutaj poodwracać brzydkich wyrazów. 2006 rok to była trzecia płyta Mike'a Skinnera pod Shield and the Streets. Jak słychać, narzekania na trudy życia, kiedy człowiek staje się sławny, nie są niczym nowym i wysuwanie takich argumentów przeciwko na przykład obecnie nagrywającym w Polsce czy na Zachodzie raperom, że skarżą się, a sami tego chcieli, no oczywiście może być uzasadnione, ale w każdym razie tego typu teksty i tego typu opowieści nie są w świecie muzyki niczym nowym. Wiem, dlaczego mnie tak wzięło na brytyjską muzykę i w ogóle dlaczego teraz wylądowaliśmy w takim konkretnym klimacie. Obejrzałam wczoraj w końcu dokument o Aleksandrze McQueenie. McQueen. Nie wiem, czy jest dostępny w dużych kinach. Myślę, że nie jest to ten rodzaj opowieści filmowej, która się na wielkich ekranach dobrze sprzedaje, ale gdyby ktoś gdzieś mógł zobaczyć ten film, to bardzo polecam, bo jest to z pewnością oczywiście bardzo ważny film dla osób, które interesują się modą, ale także dla tych, którzy modą się nie interesują, ale interesują się sztuką z uwzględnieniem mody, muzyki i tego całego niesłychanego życia, jakie zazwyczaj prowadzą osoby utalentowane, to jest bardzo intrygująca opowieść. Może trochę zbyt klasyczna, jak na tak ekstrawagancką osobowość, którą film próbuje opisać, ale mocna i oddziałująca właśnie także poprzez muzykę. A w scenach pokazów mody, tych brytyjskich pokazów mody, bo film ładnie rozgrywa relacje też pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, bo Alexander McQueen pracował po obu stronach kanału, więc w tych brytyjskich scenach, które są tak niegrzeczne jak utwory różnych artystów, których moglibyśmy tutaj z Wielkiej Brytanii przywołać, można także wypatrzeć wielu artystów, których myślę całkiem lubimy. Przynajmniej ja lubię i odnajdywanie ich sprawiało mi dużą frajdę. Więc to było zaproszenie do kina, a nawiązując teraz do tych opowieści o trudach życia, kiedy ono się zmienia, to może z naszego podwórka. Chciałbym znowu jeździć ZTM-em. Gonią mnie koszmary, nie kanarzy. Pytasz, kim chcę być w przyszłości, jeszcze nie wiem. Ej, chyba wolę sobie marzyć. Wszystkie trasy w głowie prowadzą do ciebie. Ej, chciałbym znaleźć jakiś azyl, gdzie te czasy, gdy jeździłem zakochany ZTM-em. ZTM-em, hej, hej. Leniwe flow, jestem geeksem. Latałem Ryanem, latałem se whiskiem. Latałem po Hackney, pisałem ten mixtape. Dwa lata później prowadzę swój biznes. Żaden przeciwnik już nawet nie piśnie. Wyróżniałem się jak martwy piksel. Wszędzie klony, jakbym widział Hare Krishna. Zdjęcie z szampanem, ale piję mały pilsner. Chciał Champs-Élysées, ale był na Marywiskiej. W plecy wbijają mi noże jak Brutus. Ona straciła już głowę jak Duku. Ona ma uda i głowę jak Mewtwo. Nie chce was na telefonie jak YouTube. Pyta o wywiad, ja mówię mu w kółko jak Giro. Polewałem ten Melbech, tylko studio i wino. A od obu miałem mieć przerwę. Ciągle pytasz o milion. Ja już walczę o więcej. Życie jak ósma mila, gdy pisałem rymy w tym ZTM. Chciałbym znowu jeździć ZTM-em. Gonią mnie koszmary, nie kanarzy. Pytasz, kim chcę być w przyszłości, jeszcze nie wiem. Ej, chyba wolę sobie marzyć. Wszystkie trasy w głowie prowadzą do ciebie. Ej, chciałbym znaleźć jakiś azyl, gdzie te czasy, gdy jeździłem zakochany ZTM-em. ZTM-em, hej, hej. Napisałem wszystko jedno w busie 128. Nie wiem, czy ten hut od ludzi bił, czy nieszczelnych okien. Wtedy nie patrzył na mnie w tłumie nikt. Wzrokiem. Teraz ci krawcy chcą mnie poprawić, jakby mieli jakiś problem. Wąsy jak Krzysiu Krawczyk, buzia jak Krzysiu Ibisz. Leżą na dysku traki, co ty się smyku dziwisz, że otworzyłem ten trójkąt na potem. Ziomek, chciałem zabłysnąć w English. Teraz to proste, że równie dobrze mogłem te nuty nawinąć, widzisz. Kiedyś wiesz, pensja pensją, nie krzyczałem wtedy ojwej. Pędziłem SKM-ką, wiadomości mam od niej.

Goldfire to Santi Gold, nagranie z jej czwartej płyty zatytułowanej I Don't Want the Goldfire Sessions. Słychać wyraźnie inspiracje i w stronę Afryki spojrzenie i może powszechnie bardziej znane skojarzenia dotyczące reggae, czy takiej reggae wibracji delikatnie unoszącej się nad tym utworem. To powoduje, że na antenę wchodzi teraz utwór, który myślę powstał w oparciu o bardzo podobne fascynacje. Jest znacznie starszy oczywiście, dużo lepiej w związku z tym znany, ale pięknie obok siebie zagrają na naszej antenie.

Can you always be instead the head of it for me? Or can you always be step ahead of it for me? Astroworld, najnowsza płyta Travisa Scotta. Stop Trying to be Good to nagranie, którego posłuchaliśmy wspólnie. Na harmonijce ustnej zagrał Stevie Wonder. Nie wiem, czy powinnam mówić, kto to jest Stevie Wonder, czy wystarczy, że powiem, że to był Stevie Wonder. Bo przy ostatniej płycie Taco Hemingwaya w sieci podobno ludzie pytali się, kim jest tajemniczy Stanley Kubrick, bo może wymieniany na albumie, więc może teraz już trzeba takie rzeczy po prostu przypominać. Nie wiem. W każdym razie do płyty Travisa Scotta wracać będziemy z pewnością. Niekoniecznie robiąc przypisy, w końcu internet daje przebogate możliwości szukania na własną rękę, a zwracamy się do ludzi ciekawych świata. Teraz jeszcze jeden raper, nieco starszy od Travisa Scotta, ale za to tutaj, no pomijam to, że fenomenalny, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że za kilkadziesiąt godzin zagra w Polsce. Wicked or weakness, you gotta see this. Yeah, yeah. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. You say with my boobay tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my bass stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Bitch, sit down. Ooh, that nigga thinking that he frontin' on women. Get the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. Make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your pride. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still a take you down right on your mama couch in polo sock. Ayy, this shit way too crazy. Ayy, you do not amaze me. Ayy, I blew cool from ACA. Obama just paged me. Ayy, I don't fabricate it. Ayy, most of y'all be faking. Ayy, they modest about it, ayy. She elaborated, ayy. This that great poupon, that AV on that TED talk, ayy. Watch my soul speak, you let the meds talk, ayy. If I kill a nigga, it won't be the alcohol, ayy. I'm the realest nigga after all, bitch. Be humble, hold up, bitch. Sit down, hold up, hold up, be humble, hold up, bitch. Sit down, sit down, be humble, hold up, bitch. Sit down, little bitch. Be humble, hold up, bitch. Sit down, hold up, hold up. Sit down, be humble, sit down, be humble, bitch, sit down, be humble, sit down. Ciekawa jestem, czy publiczność w Krakowie zaśpiewa razem z Kendrickiem Lamarem Humble, bo na zakończenie jego europejskiej trasy podczas koncertu berlińskiego, na zakończenie tych tras, które nie wiodły przez festiwale, tej trasy, która nie wiodła przez festiwale, tylko promującej ostatni album, to w Berlinie kilkanaście tysięcy ludzi śpiewało z nim. W związku z tym pierwsze podejście do tego utworu to było podejście, w którym śpiewali ludzie, a on pomagał, a potem zrobił to jeszcze raz już po swojemu. Jeżeli ktoś się wybiera na koncert Kendricka Lamara, to koniecznie proszę sprawdzić, jak będzie z muzykami, bo w Berlinie byli schowani nieco z boku, nie byli na scenie obecni, ale byli i grali cały czas na żywo. No, jest to ten rodzaj już przedstawiania muzyki, że muzyka po prostu musi brzmieć. Więc poproszę o informacje na temat tego, czy byli muzycy razem z nim, a jeżeli byli, to gdzie zostali ukryci. A zresztą może, jeżeli wszystko się uda, to po prostu do Krakowa na ten koncert pojadę. Teraz Agnieszka Opszańska. Katowicki OFF Festival wprawdzie już za nami, a ja przypominam o dwóch wystawach towarzyszących festiwalowi, trwających jeszcze do 26 sierpnia. Teren. Kultura. Warto zajrzeć do katowickiego Ronda Sztuki, po pierwsze na wystawę Podziemny Strumień o emocjach w muzyce, po której już spacerujemy z kuratorem Adrianem Chorębałą. Kolejna, czwarta już edycja wystawy muzycznej. Tym razem poszliśmy poszukać, jak można przełożyć emocje, które są w muzyce, na sztuki wizualne, ale nie tylko, ponieważ teraz stoimy przy pracy Irminy Rusickiej i Kaspera Lecnima, która jest pewnym przełożeniem wypowiedzi czterech znanych polityków na przester Piecyka, który gra, jakby to były utwory heavy metalowe. Wystawa nazywa się Podziemny Strumień. Szybko tłumaczę. Wzięło się to z cytatu Filipa Glassa, który kiedyś powiedział pewną fajną rzecz. Zawsze postrzegałem muzykę jako podziemny strumień, który przepływa przez ludzi. Czasami można się zdziwić, co z tego wynika. I właśnie to zdziwienie towarzyszy nam podczas oglądania tej wystawy. Plakat do wystawy specjalnie nam zaprojektował Patryk Mogilnicki. I wchodząc do galerii, po lewej stronie widzimy od razu trzy niepozorne obrazki, ale są tylko niepozorne powierzchownie, ponieważ są to bardzo ważne prace Wilhelma Sassnala, który podchodzi do muzyki bardzo fanowsko i on postanowił, że zachowa te swoje emocje z koszulek, które kiedyś sobie zrealizował. To jest Stereo Lab Def Jam i jeszcze jeden zespół. Właśnie te prace pokazują ten taki fanowski podejście do muzyki. Mamy tutaj dużo prac malarskich. Między innymi Bartosz Kokosiński pokazuje rzecz niby oczywistą w dzisiejszych czasach. Za pomocą właśnie smartfonów słuchamy muzyki. On pokazuje taką emocję, która nam towarzyszy często, kiedy nam się ten smartfon może nadbić i właśnie tu jest praca malarsko-obiektowa. Ale mamy także dosyć zabawne obrazy Marka Rachwalika. Na wystawie można zobaczyć także prace wideo. Jedna z nich to jest praca Dominika Wietrzela, która nazywa się Eine kleine Werke, czyli jeden mały utwór. I on pokazuje taką sytuację dokumentalną, zarażowaną, kiedy muzyk gra na perkusji w więzieniu i pokazuje właśnie reakcję więźniów, którzy mają do wysłuchania pewien utwór muzyki klasycznej, powiedziałbym, i tak jakby ta ich reakcja jest dosyć specyficzna i bardzo znacząca. Ale to nie wszystko. A nie wszystko, bo przechodzimy jeszcze do Galerii Plus w tym samym rondzie sztuki, a tam wystawa Tajny Projekt jest off. Kacper Mutke i Michał Urbański starali się przełożyć język muzyki na interaktywne instalacje. I do tego jeszcze chętnie o tym opowiadają. No to mamy to podzielone na takie podstawowe strefy, które pierwsze opierają się na zastosowaniu właśnie efektów audio wykorzystanych do wideo i do fotografii. Dal TV Wall, w którym mamy teledyski też przetworzone przez efekty muzyczne. Sprzęty audio, które zostały przerobione na kontrolery obrazu, takie jak mają DJ-e, VJ-e. No i sprawdzamy, czy światła potrafią czuć, czyli pokrętło emocji i zinterpretowane światła sceniczne. Pierwszą instalacją jest polegająca na tym, że algorytmy efektów dźwiękowych do przetwarzania dźwięków, takie jak delay czy filtr przepustowy, przeranżowaliśmy w taki sposób, żeby przetwarzały wideo zamiast obrazu. Zmieniliśmy im rodzaj danych, no i tutaj można sobie na żywo właśnie pobawić się, zobaczyć, jak to wygląda. A powrót do zamiłowania klimatem lat 90. właśnie, stąd pomysł na ścianę telewizorów. Tutaj mamy teledyski artystów, które są przetworzone naszymi autorskimi sposobami, między innymi przez wycinanie klatek kluczowych lub zastosowanie tych wcześniej wymienionych efektów. Wszystko oparte na stylistyce błędów, w sensie jakby celowe wprowadzanie błędu, zniekształcanie tego obrazu do momentu, w którym jeszcze jesteśmy w stanie odtworzyć ten film i daje nam to te wartości wizualne, których no nie jesteśmy w stanie jakby uzyskać używając programów wideo, bo jego opiera się właśnie na błędzie.